دا صورت صف مدنی صورت ده او د مخکینی صورت سره ده سره بد ده نو مخکینی صورت سره را بد ده که په مخکی صورت کې ورته وی چې د کفار سره تعلقات کټ کا نو په دې صورت کې درته وی چې خجان و سره وکا نو اوس بیا دا غی نه پس به قتال ته خبر رو رواني کنه نو اوس ته وی چې قتال ور سره وکا دا رنګ په مخکینی صورت کې درته د بارا آداب بیان کړ نو په دې کې به درته د jihad ترتیب بیانې کا ترتیب برته بیانې په مخکینی صورت کې منافقان ته زجر ورکو چې هغه د کفارو دوستانی کوي نو په دې صورت کې درته وی چې د منافق کار څه وی هغه قول او فعل کې تضاد وی یو بل سره خلاف وی دای ربط شو دعوه د صورت صدا دعوه د صورت دادا چې زجر ورکی په عدم موافقت د قول او فعل باندې اوس دې صورت کې لا بیا صورت دعوه زجر دی خو زجر پته باندې دی چې د قول او فعل موافقت نه قول او فعل کې یو والی نه وی تضاد وی په کې په هغه باندې زجر ورکی او دا په دویم او دریم آیات کې راشي یا ایها الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون دا راته ذکر دا کوي ها دا رنگي دا پکې ذکر شو دویم نمبر په دې صورت کې با دعوت توحید و مرادی به تسبیح سبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض او درید الله تعالی نمونه په کې ذکر کیږي دا به صورت دعوی اثبات طریقه وي دغه صورت خلاصه صدا خلاصه دا بس په صورت کې درې خطابونه دي تو خطابونه دي درې خطابونه اولنې خطاب د دویم آیات ناول خداوند توحید شي داغه نه پس اولنې خطاب شروع شي هغه تر نهمه آیات پورې چلیږي داغه خلاصه صدا داغی خلاصه طریقه دادا چه اول تا تووی چه هو دا قول او فعل تضاد دی ختم کا نو بیادا دا ترغیب الالقتال در کی چه دا قول او فعل تضاد چه ختم چی علاقه سر مجاهد وی جهاد اکی کنه دا دی سر دا قول او فعل تضاد نوی لحاظ آتا جهاد و کچ داوی ناگان داوی که کنه نو جهاد شروع کا داغی نو روز تو بیاسی بیا با در تا اغا خلق ذکر کئی چه داغی پا قول او فعل که تضادو لکسوک قوم دا موسی علیہ السلام چه پا موسی علیہ السلام خود ایمان دعوی کئی خو لیکن دا خبر علیہ موسی علیہ السلام تبی تکلیفون رسول دویم نمبر قوم دا عیسی علیہ السلام چه دعوی کئی چه مونگ دا عیسی علیہ السلام تابیو خو لیکن عیسی علیہ السلام ورطویو چه دا ما نرستو با پیغمبر راضی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پاغی ایمان نرولی دای دا قول او دا فعل تزاد دے دا قول او دا فعل تزاد دا دا چه زان دا اللہ تابدار گنی خو لیکن وہ میاد که بوتوی دا اللہ دین طرف تا نرازی دا غرنگی دا قول او فعل تزاد دا دے چه فقلی باندی دا اللہ تعالی نور او رنا امرا کئی دای دا قول او دا فعل تزاد دے پاخیری که با صداقت دا رسول بیان کی چه دا ذکر کی نو دا غی نفس با دویم خطاب وی با دویم خطاب که او بیا سوی اغا بیا ترغیب الالقتال اغا با ترغیب الالجهاد ور کئی او پس سرا پا دی سرا چه باقی که بشارت ذکر کئی دنیاوی و اخروی نو پا دریم خی یا یو حلدن آمنو سرا بی تر دیار لسم آیات پوری باغا و چلی گی تر دیار لسم آیات نو با دریم خطاب وی با دریم خطاب که با ذکر کئی تا طریقه دا ترتیب دا جهادو چه جهاد دا پا کم ترتیب بانه که نو تا تا با ترتیب ذکر کی نو دا و دریز دا غوی خطابات وی او پا دریو خطاباتو که اولنه خطاب وای دا سوالا ده دا زجر نوالا ده سیشوا او دا زجر ده پا آدم دا پا قول او فیل که پا تزاد بانده دویم خطاب سده تا غل دا غوالا ده دا جهاد دا ترغیب والا ده درین دا جهاد دا ترتیب والا ده بس دا دری خطابات دا دا سویت خلاصا ده بسم الله الرحمن الرحیم سبح لله ما في السماوات وما في الارض وهو العزيز الحكيم فدیده که بیا سبح راولو چه اللہ تعالی پاک ده ولی دانتا رزید پار راولو چه اللہ پاک ده چه روستو تا دا جهاد ترغیب در کئی نگواره اللہ تعالی تا تکلیف نیست ده سا مشکل ورطا نیست ده لیگن کاتا وی که جهادو که ما بر مشکلاتو نخلاص کی اللہ دا عیبون و نقصاناتو نپاک ده خاص اللہ تعالی دا پار دیگه چه پاسمان نو کلیه چه پزنو کلی وهو العزیز خاص اللہ دا پاکی بیانه وهو العزیز وغا اللہ تعالی زور ورده او الحکیم وغا اللہ تعالی حکمتنو والا ده نو دا خطا سمالون ده تسلیم تکڑه ده یا ایوها الذین آمنو اے مومنانو لما تقولون ولی وائی تاسو ما اغا خبری لا تفعلون چه کوئیه نا دا چه خبری سش توائی که نا چه مطلب داره بیای که نا سبا ستا دا قول و دا فعل تزاد ولی ده دا زان که ختم که دا خطاب اصل که مومنانو تا پا خطاب, دا یا ایوها الذین آمنو سر خوده پا حقیقت داره دا صفت دا منافقانو ده که مومن کم کل راغن دا صفت دا منافق کم مؤمن به منافق نوی ولیکن دا خبره دا چې صفات ته کنه منافق راغلی وی چې کله خبره یو کوي پخپل وعده ولاړ نی پخپل خبره ولاړ نی نه دا منافقان صفات ته پدی باندې زجر ورکو اوس دا غی نه پس پدی باندې تخویف ورکی ها تکد ور مقتم لوی دې په اعتبار د غصې سره عند الله په دربار د الله تعالی کې ان تقولو چې تاسو ویناو کوي ما هغه لا تفعلون چې کوي نه چې کم کار نه کوي نه کې کنه پدی باندې الله تعالی ډیر زیات غصه کیږي او ډیر ته خپه کیږي نو دا کارونه مکوي اوس دا غی نه پس ته وایي چې د قول او فعل تضاد دې ختم کا پس سره به ختميږي چې کله ته jihad تلار چې کنه نو په میدان jihad کې برتانه باز بد اخلاق ودي بل دارت میدان jihad هم سړی پته لګي کنه ته په کړي کې داوی کې د خپل عبادتای غټه غټه دوری وې کنه چې کله میدان تلار چې به پته ولګي چې بیا دا څه غونې دې سپې دعا کړې او چې الله ما ته شهادت راکړي شهادت چې د شپږې ډز د اورېدلو دې منډې والی چاته چې ولې یره بیګان خو نه غلطه خبره وته او هغه په دې باندې منډې وا نو دا څه چې بیا دا څه نه ان الله يحب الذين يقينا الله تعالى وخي اغا کسان يقاتلون في سبيله چې جنگ کوي په لار د الله تعالی کې صفن په داسې حال کې چې یو مضبوط یسفون صفا جوړی صف کأنهم بنيان لکه دا یو اباده دې مرصوص مضبوط اے مضبوط ته هغه تر رساس ورکړل شوی چونه ورته ورکړل شوی دا مطلب کلک مضبوط جوړ دیوال ده ها دا هغه هم ته کلک ولاړی مطلب یو خدای ته بوزدلی نه کوي دویم نمبر خبره دارا چې پسف کې اختلاف نشته لري دریم نمبر خبره دارا چې منظم دي څلورم نمبر څه کار کوي جنگ کوي دې کې تاسو د الله تعالی د مینې ځای معلوم کا کنه چې مینا الله له چا سره کوي ګوره یو قران کې الله د زړونو د اعمال یادوي د زړه اعمال څه دي صبر دي صدق دي نو کله برازي والله يحب الصابرين کله يحب الشاکرین خود یو ظاهری اعمال دي په ظاهری اعمالو کې چې الله تعالی د مینې دعوه کړې ده کنه هغه د چا سره کوي دا هغه د مقاتلینو سره کوي دا کوم مقاتلین دوه شرط دي یو په جنگیان وي دویم به سب سوي هغه به دغه منظم وي په نظم او په ضبط باندې به jihad کوي نو د دغه دوه صفات چې پکې موجود وي دا څه کوي الله وایي دا زما محبوب ده ها په قران کې تاسو د مینې اعلان وکړو کنه اشرف غنی وایي په دغه کې وي پرې ټوکی او په ټیو باندې وي چې زما د پلانې سره مینه ده سره خوشاله وي لیکن الله تعالی وایي چې زما د مینه ده او د سوال له توکل نه خبر را شروع ده وي د کیږي وایي قال موسی لقومه اس داغی نہ پس تصور کی اگر خلق چا کوئی فقول او فعل کے تضاد یہودیان و اذ قال موسی کرت ہوئی موسی علیہ السلام و اذ داغی غنت نشی فقول او فعل کے تضاد را نشی لقومه قوم فلتوی یا قوم اے قوم دما او دا زجر دے پترک تے جہاد تانی لمت اذوننی وی ول تکلیف را کوئی تا سو ماتا تکلیف سو تکلیف کو یاد او تی دی ورتے ہوئی ارین اللہ جہرتن مون تا اللہ تعالی مقام کو خایا یا تکلیف بدی تے کی ورکو چا ورتے جهاد کو نو دی وقتو وی ای ذهب تلارچا و ربک و سا رب دلال کی فقاتلا دوار جنگو کئی اینا هاونا قاعدون منگل تناسو خا توی منگل جنگون لنی راغل منگ جنگون لنسو اغاو توی لما تو ازوننی نو تاسو ولی تکلیف راک وی ماتا وقت تعلمونو یقینا تاسو پوئی انی رسول اللہ چیز رسول اللہ تعالی ایم ایلیکم تاسا فلما زاغون وار کل چی دوی کاکشو در رسول خبر نمان لدر رسول در خبر نی خلاف کولو ازاغ اللہ قلوبهم نو کاغذ کرل اللہ تعالی زون ردوی والله لا یهدی القوم الفاسقین اللہ تعالی ہدایت نہ کی داس فاسق قوم تا داس بی دین قوم تا اللہ تعالی ہدایت نہ کی زکہ چ دوی در رسول سلام مطلب پخلی و توئی من گستا تابیدار یو منو دی قوم منو دی نا پوچھے تا منو خطا خبر نہ منو چ تار تو من تو کیا ودا تو چ دی رہتا نو دا دوی ہا دا دے اولنے زجر و کو او پدی کی و ترجی قباحت ذکر کرو او دا متضاد دے قول فعل بل د تقول او د فعل متضاد خلق وګوره و اذ قال عيسى ابن مريم يا كفار وقت جوي عيسى زوي د مريم يا بني اسرائيل اي بني اسرائيل اني رسول الله اليكم يقينا ذ رسول الله تعالى انت استا مصدقا كي موافق لما دا كتاب نصر بين يدي چه زمان جر دين مخ بين يدي يا چه زمان مخ دي چه كم كتاب من التورات تي تورات تي و مبشرا او ذير در كه انكه به رسول ان پيو رسول سرا ياتي چه راضي بمن بعدي پس زمانا اسمه چنم دا في احمد احمد وی زمانہ پس یو پیغمبر را روان دے چاغن با احمدی باغه و تاس ایمان نوڑئی صحیح سوا دار اغلی دی اسم پر انجیل کے دا راہبان بدلی خلیکن دا خبر دا اسم پر انجیلوں کے سٹرے پر یوحنا برنابا باغی انجیلوں کے باقی دا موجود دی اول اغلی دی پکی کہ دا احمد دا پر سور دا جبا کے سوئی فارقلیت ورتا وئی زمانہ رستو و فارقلیت راضی تاس داغه تابیداری کے داغه پتابیداری کے بتا سو کامیاب شئی دغه دغه بشارت و تور کڑو دغه عیسی علیہ السلام فلم ما جاءهم نو هر کلا چراغ دیتا پیغمبر محمد صلی الله علیه و سلم بل بینات واضح دلائل نو قالو وی دی نصارو هاذا سحر مبین دا جادو کار دے نو دوی دا قول او پین تزاد گورا فخلی وی نون دی عیسی علیہ السلام اتبایو او خبر دی عیسی علیہ السلام نمنی لما تقولون ما لا تفعلون نو ولی وای چا کوینا خجی فرا و من ازلم من استرا علی الله کذبا و هو یدعى الی الاسلام اس بل دجر ور کئ کہ وہ اغا خلق چاغی پ اللہ باندې دروغ تڑی کنا او اغا وای چې د په حق باندې دا دا قول او فعل تزاد ګورا دا خلق ډیر لوی ظالمان دي و من ازلم تو کدیر ظالم ممن دا چانا افترا چې تڑی علی الله پ اللہ تعالی باندې الکذبا دروغ و هو یدعى الی الاسلام او حال دا دې ډیر وخت لکیږي تابعداري د الله تا اسلام څه دې سر چې دې الله قوانینو منلو تا نو دې بیا منینو بیا ویننا اته وای د په حق ایمه چې تو ته الله قانون ترا ته وینا دا کار کو نه کوم والله لا يهدي القوم الظالمين الله تعالی هدایت نه کیدا چې ظالم قوم تا یریدون ان یطفئوا نور الله او د دې بل دغه ذکر کوي چې دې ول اسلام ته ناراضي اراده لري دوی لیطفئوا نور الله چې مړ کی نور رڼا د الله تعالی به افواهم په خلوخ پر سرا رڼا سره اسلام دې خلیص دې هغه پروپاګاندا په میډیا باندې د هغه خلاف قسمه قسم پروپاګاندا کوي چې دا ختم شي الله وی والله متم نوری الله تعالی پورا کون کې درنا خپل دې ولو کرے هل کافرون اگر کبل غنی کافران نو تر دې پورې هغه یو خطاب ختم شو او په دې خطاب کې زواجرو په تقابل د چاوا په تضاد د قول او فعل باندې اوس دویم خطاب شروع کیږي او په دویم خطاب کې سدي پاره کې درته ذکر کای یا هو الله یا ایها الذین آمنو خا دا یو دغه آیات پاتې شو دا کی صداقت د رسول ذکر کینو ولذي خاص الله غزا ته هر صدا رسوله چرا لګره او رسول خپل را لګله د رسول خپل بل خدا په هدایت سره هدایت کوی سره اسلام دی و دین الحق قران دی و دین الحق او په دین حق سره چې هغه سنت د رسول الله دی ليظهره دې لپاره چې غالب کی الله تعالی دی پیغمبر لرا یا دی دین لرا علی الدین کلی پټول دینونو باندې یا ليظهره باندې چې خبري کی علی الدین کلی پټول ادیان باندې ولو کرے حل اگر کہ بد گنی مشرکان دغد دین غالب کیدل یا ایها الذین آمنو اس دین خطاب شو پدویم خطاب کی در تفسیر کر کئی ترغیب الالقتال او دا اغید و بشارتنا دنیوی او اخروی کہ پ دنیا کے کامیاب سے جہاد کوا او اخرت کے کامیاب سے جہاد کوا یا ایها الذین آمنو اے مومنانو هل ادلکم آیا اخم تاستا دا خطاب د پار د توجہ را ولوی کہ توجہ دی خوا ترا واڑا وا اعلی تجارت ان طاقت تجارت تاسو خے ما تجارت تن کوم کې بد بکی تاسو من عذاب الیم د عذاب درد اون کې دا تجارت درته ونه خیم چې دا عذاب د اخرت نه به بچي ولې نه ماته وخایا نو وای ته مينون بالله تاسو به ایمان راوړی په الله تعالی باندې ورتولی پر رسول د الله تعالی وتو جاهدون او جهاد د کوي په سبیل الله په لار د الله تعالی کې به اموالکم په مالونو خپل سره او انفسکم په ځانونو خپل سره ذالکم خیر لکم دا جهاد کول به تر دي تاسو لپاره ان کنتم تعلمون که چرته پوئی گئی پا فائدو دا جہاد باندے یغفر لکم ذنوبکم اس داغی نفس بلا فائدے دادا بخن باو کتاس تا گناون استاسو ویدخلکم او دنبا کتاس لر جنات باغنو تا تجری من تحت رنہار چی بایی گلان دا ونو داغی نوالی ومساکن سیبتا او اعطورون مزیدار فی جنات عدن فاغ جنتنو دا ہمیشوالی کے ذالک الفوز العظیم دا کامیابی لویا دا خادا فاخرت کشو اس دنیاوی بشارت و اخرى تحبونها او نور و اخرى ويعطيكم اخرى او درب كتاب تنور تحبونها تتاثق وخوي اغيلرا جغس سيدي نصر من الله مدد دير طرف دا الله تعالى وفتح قريب او فتح نزيلا وبشر المؤمنين او زير ورك مؤمنان ترد فتح يا ايها الذين امنوا اس درم خطاب ها درم خطاب لكر كي ترتيب دا جهاد ترتيب دا جهاد بسنگ يا ايها الذين امنوا اي مؤمنان كونوا انصار الله شيء مددگار دا دين دا الله تعالی كما قال عيسى ابن مريم لكتيو عيسى زوج مريم للحواريين غفر ملغرتا ومن انصاري الى الله سوف مدد كون کی دماوی الى الله تزان تے واسطے اللہ تعالی تزان رسی اللہ تا قال الحواريون نو وی عمل گرو دی صلی اللہ علیہ وسلم و نحن انصار الله من مددگار دے دین اللہ تعالی فامنت طائفه من ایمان نوڑیو ڈلی من بنی اسرائیل دے بنی اسرائیل نا وکفر طائفه او کفر کو پلے ڈلی فایدنا الذين امنوا نسوکو فایدنا الذين امنوا مکلک المنگا کسان تی ایمان راوڑو علا عدویم پ دشمن خپلبان نے فاصبحوا نوگر دی دل ظاہرین غالب کیدن کی دیکھیں رہا تھا ترتیب جہاد بیان کہ ترتیب جہاد سنگا دے اول بسو کی پیغمبر بیلانو کی نبیہ باغی طرح جماعت خلق با ایمان لوری ایمان کرے پیغمبر دعوت شروع کی نو خلق دو ڈالی شی یو ڈالے ایمان لوری بل کفر کی نو اگر ایمان والا ڈالا منظم کی کفار سر با جنگ شروع کی نبیہ بسو کی دیا بچے کم دے نو مطلب دالے اگر کفار با ختم کی او مومنان لو تغالی بشی نو مطلب دالے چی اول دعوت دے اول با دعوت ور کی کنو رسی دلے ورتا چی دعوت دے ور کو نو دعوت نفس جماعت جماعت با جوڑ کے میرے جماعت نفق بیا خسر بیا قتال دے بیا جنگ دے بیا جنگ کے خفدی ترتیب بانے با استاد قتال اگر ترتیب بھی خواہ کونو انصار اللہ کما قال عیسی بن مریم تدی بانے دا گئی نحوی سوال چکم علماء مل دیری بھی اگئی دے پارا دے اگا سوال دا دے چیارا دلتا کہ تشبید قول دے فیل سر رالا یہ جواب دا گئی دا دلتا کہ تقدیر دے قل لهم یا محمد اوائی وقت اے محمد کونو انصار اللہ کما قال عیسی بن مریم تدا خبر ہو کہ عیسی بن مریم چے کرے وا نو اگئی سر وہ ادھر تقدیر سر لگی گی بہر حال بعد میں محل بانے عاطف تیغم سیدہ دغل تسبیح داغی سر دا دغل مضمون سر دا